کفرن دون کفرن امام بخاری هدف میشین که یک کفری هست که عادل کفری گناهی کریم یک کفری هست که کفر اعلی درجه به کفری حق گناهی کریم کفر محض نه بلکه گناهی کریم چنانچه کفر با خداوند ذوالجلال ذات صفات ظاہر ہیں کہ اعلیٰ درجے کفر ہیں انتہائی درجے کفر شمار ہیں اب یہ ہنچے کفر ہیں کلمہ یہ گوشتی کہ آئی بدرجے کفر نہ رسے کفران نعمت بوت بلا منشی کفر اندون کفر ہیں خلاصہ امن حضر اسقلانی نظر ہمشے کہ یہ دور و معنی اقرب ہے کشمیری رحمت اللہ علیہ کا حصہ بمانا غیر کتا علت اختلاف بین ادوی حافظان چین علامہ ابن حجر علامہ کشمیری ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نظر ہمشین کے الہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضر کفر مختلفی مراتب بیان کن لاحادی اقرب مانا نزدیک ترین مانا شنگی یہ کفری افدر کفری منشیہ ہم نزدیک ہیں مختلف مرتبہ ہی مراتب مختلف ہم کفر کشمیری نظرشی ہیں کہ نام امام بخاری کفر انواع متغایرہ بیان کن راج کفرون غیر کفرن مانا چاہیے آج یہ کفری ہنسن کا بدلی کفری چنائیا بغیر ان آئیے مساوی ہیں یا آئیے کہتن پائن ترہیں یا آئیے فوک ماہ بالا ترہیں گا بہرحال یہ دوئی حافظان ہر دوئی دا نظریہ مختلف اختیار کتا البتہ شیخ الاسلام عثمانی مولانا شبیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ باوجود کہ آئی کہا اس نے حضرت شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ شاگرد نے بل آئی را کہا اس نے ابن حضر کو ترجیح ہے دومی مسئلہ ہے ہمشہ کہ کفرون دون کفرن شیچی حدیثی یا مقولی اگر مقولی کئی مقولن شی کئی قولن شی خلاص ہے دا اتفاقا کہ یہ لفظ حدیثی نہیں کفرون دون کفرن کے امام بخاری ترجمت الباب کتا حدیث جندی نہیں البتہ کئی قولی شی ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمانک شی حضرت عطا بن ابی رواح قولی حضرت عطا بن ابی رواح رحمت اللہ علیہ شی اکابر تابعین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد خاص ہیں و امام ابو حنیفہ استاد خاص خلاص ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ یہ کفرن دون کفرن حضرت عطا بن ابی رواح کہا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ علامہ ابن کثیر آوازہ نوشتہ ہے يقول حضرت عبد الله بن عباس علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام عثمانی آواز قائل ہیں کہ یہ قول میں بالذات بالاصالت میں عطا بن ابی رواح وهم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمائی جندے قول ہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہی یا قولی مفہوم ہے کہ ای شاگرد عطا بن ابی رواح شما قول مفہوم آو کی یہ لفظ اخذ کتا یعنی چون کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما در تحت آیے ومن لم يحکم بما انزل اللہ فولائک هم الكافرون آوازہ یہ تفسیر کتا کہ اے کفر لا ينقل عن الملہ من لم يحکم بما انزل اللہ فولائک هم الكافرون برچونے کفر یعنی فرمائنے کہ اے کفر لا ینقلو عن الملہ یہاں چین کفر ہے کہ اے انسانات ملت اسلام بیرون نہ کر نہ کر المعلوم کفر دون کفر ہے کفر نہر چمشی آگ شاگرد خاص کہ حضرت عطا بن ابی رواح حضرت ابن عباس یہ قول مفہوم زورت کہ انچوی واجی قول مفہوم شن کفر دون کفر یا کفریات کی ملت اسلام مردم پاک در کا یا کفریات پاک کی ملت اسلام در نہ کر یہ کفر دون کفر خلاص صحیح قول ہمشن کہ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ وسلم یعنی اصلہ یہ کلمہ آئی کہا سے حضرت ابن عباسی ہوتی ہم جبی قول نہیں آئی قول مفہوم ہمیں دول دریئے محاوری ہمیں دول دریئے البت آئی مفہوم آخر حضرت عطا بن ابی رواح آئی نیم المنسل خلاص امام بخاری رحمت اللہ علیہ شما متوجہ ہوتے کہ واجیم منظور چاہیے بابا کفر درجات بیان کرنے کے کفر درجات شکل بیان کرنے کے کفر چونکہ درجہائی مختلفی داری تو لہذا معلوم ہو کہ کفر کہاستے ہیں آئی ہم منتہا یک چیزی ایک آئی مرکبی مختلف مراتب گونا مرکب ملہتی بعضی ہستن در کفریتا بالا ترہم بعضی ہر فائن ترہم چمشیان بزد آئی آکا ہستے ہیں کہ کفر زد کا ایمان ہے ہم ثابت کوئی نہیں انچوی کہ ادا اثبات من الازداد ہے کہ زد دو شئی آئی آدھگ شئی تا ہے حکم انچوی ثابت کو کہ در چمشی ثابت کو بھی در ایمان تو کہ ہم زیادتی و کمی موجود ہیں مراتب مختلفی ہیں موجود ہیں آہ مرکب شمار ہیں فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه زمير مرجع في هذا الباب ندر همي باب التوقع شهدرت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هم روايته موجودين ان حضرت ابو سعید خدری روایت حوالی دا بل ہمی حدیث کا حسن ابو سعید خدری باب من الدین الفرار و من الفتن چرا مجھے مسئلہ یہ حتک آلی حدیث نہیں لہذا فقط آئی حوالی دا کی ان بیان نکو آئی توکا ہمی جملہ یہ حتک آلی ادا کر واضح و یا معاشر النساد دیگر روایتی ہم حسن تصدقنا فإني أريد كنا أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قالت أقسمنا اللعن وتكفرنا العشير يديني روايات كهستي أي زيد بن أسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وحتى قلت أبن عباس وبه قال أنسنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أتى بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء عبد الله بن مسلم كان نبي شو ديمان باب من الدين فرار من الفتن بس التعارف امام مالك و امام مالك زيد من اسلم حضرت عمر رضي الله تعالى عنه مولا زادين و غلام زادين اسلم حضرت عبد الله حضرت عمر رضي الله عنه غلام واجه اي آزاد کو یہ چوک زيد من اسلم مدنی محدث کبیر کنار زبردستین تمام علماء مدینہ اور نیازمند ہیں اللہ تعالی ما غلام زادہ ہمیں متحرس ہیں حتی کہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک شاگرد ہیں کی شخصیت بزرگ کہ آواز مدینہ منورہ بسیار محدثین ہستتا از قریش از انصار و فلان تنج مشہور ہیں کہ روچی نافع بن جبیر بن مطعم بیش از علی من حسین امام زین العابدین بمجلس زید بن اسلم روانی آج ملامت کو مشتی واجہ اشتحان گوشتی تو چی مقامی مردمی ہے تو چاہ تو کئی چوکے کئی نماز گئے پدا چی قریشیان چی بھی مغزتو ہے و پدا کہستن تی قومی تہا کہستن دی عالم ہستن کچھمی قریشیان ہے انصاری ہے تو یا چی کر نرو علم حاصل نکنے تو رحم غلامزادی کر علم حاصل کنے آجا جواب خیلی سمجیدی ہے تو جوابی داتی ہے آئی وقت تختی و مجالس قوم کا الہ عبد عمر بن خطاب تو قوم مجلسان انگار کنے بحضرت عمر بن خطاب غلامی نہیں وگر درس حاصل کنے اور جواب دا انما یجلس الرجل الى من ينفعه في دینه مشتئے نافع انسان ہمائیں کہ آپ برو ہنچی شخصیت جلسہ بنیدی کہ آیا چنائی دینی فائدہ گری ہنچی مردم ارزان فلہذا ان قدر دینی فائدہ کہ من در زید بن اسلم جلسی تہا دندگو ہم قریشیانی انسارین جلسہ ہم اندلگ نا دار مدار با علم با کمالات با نسب و بنام نا نہیں نسب و نام درد نا و علم و کمال درد نا ان عطا بن یسار عطا بن یسار یکی از فقهاء مدینہ احمد قاسم ابن عباس شاگرد عطا بن ابی رباح موک شاگرد عطا بن ابی رباح مفتی مکہ عطا بن یسار فقیہ مفتی مدینہ حضرت زمانہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و شاگرد عطا بن ابی رواح ما استاد ہیں کہ امام ابو حنیفہ با افتخار کم با اوک محدثیتا اوک تقوی اوک کمالات سرہ امام صاحب افتخار خوب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کم مشہور ہیں شما تعارف ہمیں شکل واجی دیما البتہ ایک چیز قابل توجہ عائشی ہے کہ من دی جائے ہم بیان کو کہ آیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان قدر روایت کثیر الروایت واجہ چی مقصرین ہیں باوجود ایک عمری خیلی کم ہے کہ زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دنیا رفتا عمری با اتفاق 16 سال بالا نے متبادی ہم نے گشت کاست مت 12 بالا گشت 10 بالا گشت 9 بالا صحیح ہم سے 16 سال سے رواج ہے اندر یہ عمر کا کم ہے لوچ حدیث بیان کرنا مردمان در تعجب دور جاتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذهب مدار حضرت ابن عباس اقوالا مشتا اسی بارہ علماء تحقیق کدر شر ابن عباس ان قدر رواد درچ واجی جندہ عشق جگن دیا صحابیان آدگران اسی بارہ کا حسن ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نقل کنچ علامہ غندر رحمت اللہ علیہ آوازِ فرمانی کے حضرت ابن عباس فقط 9 حدیث چواجی زندہ اشکتہ دیشتی ہیں آدھر تمام ہاں حدیثی چھے یہ دیکھ صحابیان یاد گیتے ہیں کہ مستر صحابی بکنے دنائی ہیں علامہ یحیٰ بن سعید القطان فرمانی کے نام صرف 10 حدیثی یاد ہے آئیے چاند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 حدیثی یاد ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ در مستصفائی تہا صراحتاً نوشتا کہ نا 4 حدیثی یاد بکتا دیشتی نا چواجی زندہ 4 حدیث اشکتا ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ نا میں خوب تفتیش کتا 20 حدیث واجی زندہ چواجہ اشکتا علامہ صفی الدین خزرجی رحمت اللہ علیہ مدنی محدثی علامہ صفی الدین احمد الخزرجی رحمت اللہ علیہ آواز فرمانی کہ میں بعد از کنج کاوی بسیارا ثابت بانگمہ کہ 25 حدیثی چواجہ اشکتہ صحیح کول ہمشی ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بدون واسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 حدیث رواد تھا آدھے کے بعدے حدیثانی ہر چہرستا شاگردی صحاب صحابہ انجام داتا چکہ میں با شما بیان کرتے ہیں واجہ ای اندازہ مجدد مانک صحابہاں کہ حضرت جابر دروازہ رہا بس صحبہ مجددہ تا زور نیشتے گا حمودہ سر روچ آفتابہ نفری ہے رہا ندا کہ پوشنگ واجہ بیا کہ میں در سوان ہوں نا حمود نیشتے گا چھے استاذ وقت در بکر یہ عدب اندازہ یو حضی کہ حضرت جابر سوار اسب بو ای اسب دفع میدانی کو شاگردانی دولا واجب سوقاتا کا حسن سخت من کو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امو زادے انکار مکا مام دا انتر سوار کنو ماتو یا کیا سر سوار انسک اللہ و حاشم مطبع برابری نکنو تمہیں استاذ استاذ شاگرد امتیاز لی جانے آن قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار خب واجب ما شب ميراجا في اجدارك بطن دوزخا اللي أريت شروية بصري واجب شب ميراجا بچشم ظاهر برق بو جبريلا بور دوزخا في اجدار واجب چاره دوزه پر حيبت جاها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار إنما في ذلك قلت شميرات آتش جهنم فإذا أكثر أهلها النساء من دي قشت دوزخي يعني چمين أمتا يا چمين أمتا نشان دروس من چارت جنين قشت رام دوزخا چمار دينا صحابیان جس کو کہ یا رسول اللہ اللہ تھی گوڑ چھین کہ پرچی دوزخیاں جنین گشت پرچی دوزخ برام آنی اللہ دوزخ بودن زیادہ چھین واجہ یہ اللہ بیان فرمائی مجھتی یکفرن آیا کفران کنن اذا کفر مراد نہیں کفران مراد ہیں کئی کفران پرکوہ کفری کفوری پہمتو نا اللہ کر ان آ کفران کنن قیل ای کفرنا بالله صحابی هم یارسا یا کفرنا تو شه ایشی کفران مانا همیه کفری هنیه نو ایا کفر کنن با الله حالا یا کفرنا العشیر و یا نخیر الله کفر نجنن با الله تعالی اکافر این درجه دیگری بل ایو درجه که واجه نو پیشداره وشی همه درجه که مسلمین جنین آنی در آر طبق اتحا کتا کتا همشان والد مجھتی نا شان کفران کفر با خدای نگن اکشان مسلمان اتگا مسلمانا بل یکفرن العشیر آیا وطی کسی شریک زندگی آکو مردین انتش ہمائی کفران نعمت نعمت کنا ہمائی ناشکری کنا آئی حق علای نکنا و یکفرن الاحسان و احسانان آنی ناشک شکری کنا مردین انہوں نے برمدی لو احسن تا اگر چنانچہ تو احسان بکنے بیعت کیا چمی جنینہ دہر تمامی عمرہ تمامی زمانہ اگر تی جنینہ چی جنینی بھی تو تمامی عمر بھائی نیکی کرنے کے بدی حجبر نکنے سم رات من کا شیعن زندہ یا بری مطول عمرہ سالت تو یا بدی بگندی دیکھ ہنچی ناشکری شما رہے تو ملک خیرن کا تو اور اے مرد کا تئی چی خیری مجدو دیستی ہی تو کھا تو چی کتن مند حمید تگئی یعنی تمامی عمرہ تو یہ کی کتا بلنی یا بری کوئی دست پدا پر نرسے تو شہری نبون چی ناشکری کن کہ تمامی عمرہ کسی نعمتانی احسانان ناشکری یاد پار یہ ہے دوبارگی شکن نوازے گا یہ اندازہ ہی ناشکری قومی جنی یعنی ناشکری یا درست عمرہ احسانان برباد کرتے ہیں بیتے ہیں امام بخاری حضرت ہمائی لیکن ایک کفران ہم یک نوچی ایک کفر ہے کفری بل دون کفر ہے کفر ہے نہیں مانا سابق معلوم وہ کفر ہم در جاتا کفر حقیقی آئیں کہ بخدا کفر کن با اللہ ذات صفاتا کفر کن مدنی کفر بالا کہ انسان کی اسلام در دومی درجہ کفر ہمشی دون کفر ہے کہ ان کفران نعمت ہم بندگان خدا ہے اسی ہم کہتے ہیں کہ کفری شمار ہیں ان ناشکری شمار ہیں اللہ تعالی نعمت ہے کہ جنیوتی مردین ہیں احسانان بشموشی شاگرد ہوتی استاد ہیں مرید ہوتی شیخ ہیں ہمیں ترتیبہ چوکم آدگر ہوتی پدر مادر احسانان بشموشی چندر درکی اتحاد داخل ہیں کفر ہیں کفران اتحاد داخل ہیں شاہ کفران دون کفر ہیں کفر اتحاد داخل ہیں امام بخاری بئی نقطہ ہے لوچس کے حدیث بئی نحو ثابت خوب علا ادھا سوالی مهمی پیدا جی حدیث بابا خواجہ کو تحت ای جملے فیضا اکثر اہل ہم نساء حسنا کہا منچارت بیشترین اہل دوزخ زنان ہے یہ حدیثہ بظاہراً اذا سوالی پیدا بکچنی حدیثہ معلوم نبی کہ در جہنم زنان زیادہ ترن چ مردان اما در روایت دیگر از امام بخاری کتاب دوکہ بعد الخلق یارتا در باب بدن خلق یارتا سنا حدیثا معلوم بھی کہ لکل واحد منهم زوجتان برا ہر جنتی ام جنتی توکا دو جنین رسید آیانا خود معلوم بھی کہ بزام جنت توکا ہم جنین آچ مردین آچی انگیش سری دوسران کہ ہر مردین دو جن کے رسید والا سری دوسر ہوتا ہے دوزخی هم گیستن تو در جنتی هم جنی گیستن هیچ کن خلاصه ایده ساین مقصد شی بود چو بخاری آرواتا معلومی که جنت تا جنی گیستن مردی کم ترن این حدیثا معلوم بگی نه دوزخی توکا جنی گیستن تو مردی کم ترن این تطبیقی رواتا چی نمونه این تعارض چون رفت خوب اسی بارہ علماء چند توضیحات چند جواب ذکر کو متوجہ باشی اولین توضیح از حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آواز اوشی کہ در زوجتان اچمرا زوجتان دنیاوی نا زوجتان امرا زوجتان من الحور العین یعنی در جنت ہر انسان و ہر ایماندار مسلمان دو زن رسید از حور العین نئے از زنان دنیا لہذا یہ ثابت نبوک میں جنت جنینان بیشتر ببان بلکہ وہ دی جنتی پورانی بیشتری ہے بیانی نہیں دنیای جنینانی بیشتری ہے لہذا حدیث اسی بجائے وہ سالم مند آئی ہم جارا سالم مند دفع سار و زندگ البتہ میں دیکھ حضرات دیوبندی بعضی دیگر حضرت انور شاہ صاحب یہ توجیہ پسند نکتت آنشان در روایت تبرانیہ تصریح یہ حتی ادا کہ زوجتین من نساء دنیای حتی در روایت تبرانی صراحتن یہ حتی کہ زوجتین من نساء دنیا و ہمیں ترتیبات دیگر روایتی ہم یہ حتی کہ زوج المؤمن فی الجنتین سنتین و سبعین زوجتان احبتالان چه نساء الاخرتان سنتین من نساء دنیا دنیا و دا خلاصه و دا معلوم بود نا این جنتی جنینا حور العین چند شام براد نه بلکه دا همی جمی جنینا دنیاوی دعایی تزویج کانت و دایی رسیدان محلی توقع کمی لحاظا بعضی حضرات ہم از علماء دیبانا قائل بیتاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ الہی قصد دفع تعارض تطبیق چندان دلکش دلپسند نہیں کہ روایت صراحتاً دیگر روایت حاصل خیر حالا ای شاہ صاحب توجیح مشیت و اسرائیل تنقیل حاصل شما اشکو دومی جواب دومی جوابش این که اذا مراد که اکثر اهل هن نسا مراد همه زمانه جنینانان که واجه در همه زمان هستد صحابه زمانه اعتبار پرچه که در آز زمانه یا کستیم جنتی مردین گشتر شمارتن دو زهی جنین گشتر برچک آرو چی مردین بیشتر همارتن صحابیتن تو آدگرتن تو شان مقام که هستن خیلی بالا تو گشتی بودتن جنتی هم اگر گشتی ناقص هستن به جنین هم تو که هستن تو لحاظه ای حضرات اگو ایشی محدود هم به همه زمانی جنین ها کو آجا چکا این تمامی امتحتینن تا قیام و قیام حدی مراده هم و آبادی گردی امتی تو کا بلکہ ہمچنین زنانی پیدا بودتاں کہ آنا کا حسن منتحا باز بودتاں بھئی جنتیاں ہم بھئی حیثیتا کی معنی نیست دیکھ سہمی جوابی داتا کہ اس بات دیکھا نا خیر یہ ہم بھی مراد نہیں مانی بعضی کوئی جوابشی ہے کہ در اول واجہ آنی ابتدائی حال پیش دارا گئی یعنی جنینہ اول کے دوز خطوہ کا مسلمانی مردینان برن مسلمانی مردین در جہنمہ کم ترن در جنتہ بیشترن و جنینان در اولا در جنتہ در دوزخہ باز برن مقصرن در باز اعمالا عبادات تو کا ضعیفا نمازان شرعی نمازگاہ اول ان خلاصہ اولا دوزہ تو کا جنین گشتر بن چھو مسلمانوں مردین کم تر بن بل آخر ہمیں مسلمین جنینانا گناہانش کی تمام بن دوزہ آتشا در کنگ بن جنت برگ بن در آخر جنینان مجلتان چی بن گشتر بن با ایمان این اولا در دوزخ هم گیستنن که آن سزا رسید که سزاوار هنچین اعمال بودتگن که می دوزخ اولا چیه من بره؟ بره که من با کسرتا بل وقتی که بودی که اون مردگا حسابش تمام کن زندانش تکمیل تکمیل بود مدتی تمام بود و چودش پدا در کنکویش بره که مسلمان بودتگن در جنتا او دست که برای فلا همه جنین آمان نوچه بودتن به جنت باز باز بودتن این معنی همشه این اولا در دوزه گشته آخرا در جن جنت هم گشته این معنی خب این جواب کمی غریب ترین جوابی بل خیر این سعی جواب چاری بی جوابی بروردان داکن کہ دوزخی گوشتی واضح ہوا کہ جنینان گیشتر ہے دوزخی ہے جنینان دوزخی گیشتر ہے ہمچ مردینا یہ بالقوہ بالفعل نہیں بالقوہ بالفعل منطقی یعنی معنی چاہیے کہ جنین استعداد با گناہ آدگرہ گناہ جمع کنگا گیشتر ہے یعنی معنی چاہیے کہ گیشتر ناری آمار آنچے انجام دن بالقوہ یعنی آئی گشت انجام نہ البتہ مردین بالقوہ چنائی کی دولہ ان چو اعمال انجام دے گا چو اعمال نہیں بلے ہاں آئی کہ حصے نہیں بے اعتبار مثلا بالفیل کہ بالفیل آئی اکثر اہل النار ہیں نہ بالقوہ یعنی بالقوہ جن انتہا گشت کوتا ہی گندگ بھی گشت نواقص گند گندگ بھی نواجہ کا بالقوہ یعنی نہیں بالفیل بالقوة در جنین توقع استعداد گناه استعداد نواقص خیل خیل اکثر دوسر مرد مردین آنما نواقص یہ معنی ہے نئے با اعتبار آخرتا ودا مراد نہیں مہد تعالی ان میں دنیا اعمال ناری آنی گشترا با یہ حصہ پنجم جواب بعضی حضرات دا کہ خوب اذا منظور کا حصہ ہم چیئے آنوشن کہ مرادش یہ کہ در دنیا پیدائش انسان تو کا ہمیں قائدہ جاری ہے جنین آنگشتر ہیں ظاہر ہے کہ جنین گشتر با دنیا پیدائش تا ہر قضا پتماتی چیئے کہ آن چوک درو مردین بما بلچین پتمات بسیار ایک چوک درو جنین یا اوارا جنین مردین بل بشار جنین جنبا گشتر ہیں بعضی کا مران ہم یہ گیشتری ہیں کہ چونکہ مدنیہی توقع آنا اند گیشتر با ہم یہ ترتیبہ در آخرت آہن چوبی اعتبار جہنم آ گیشتر با بل ہم یعنی ہم خلاصی اسی ہیں کہ در اول مرحلہ مراد میں اگر پرچک مسلمان ہر چیزی ہے کہ مدنیہی خبر ہے آخر چیزی ہے کہ من در درکنگ لی یعنی بی اعتبار معالا پدا آن در جنتا چیئے با گیشت بی اعتبار اول حالا آن گیشت دوزخی با خلاصہ یہ پنجمی جواب ہے کہ آ قول مردے گا چندمی جواب اچھا صحیحی ہاں ناوشان آئیشی آئی معالیہ کے وہ یہ جواب چکر سب بہترین جواب ہمیشہ یہ جواب کا حسن بھی اعتبار عقل و معقولہ محاسب ترین لہذا آ حدیث ہے کہ ادیہ تک اکثر اہل النار یعنی ایبتے دا آہ حدیث کے بعد الخلق دہا یا حتائی گیشتران بے اعتبار معال آلہ در آخرت قیل آیا اکفرن باللہ قال اکفرن الاشیر و اکفرن الاحسان الاخر ظاہر ان امام بخاری یہ ثابت کو کہ کفران الاشیر ہنچ بھی نام کہے کفر متواجب ہے کفران اللہ خدای ذات صفات دے کفر کا ہن نام کہے کفر لہذا کفر دور کفر معلوم ہے کفر ہم درجات داری ہما توری کے وقت کفر درجات داری معلوم ہے کہ ایمان ہم درے درجات داری یزید و یان یعنی قصر در رسول کا ہم جاری دھرے کفرن دون کفرن و دیگر روایتی ہم ہستے کہ ظلمن دون ظلمن نفاقن دون نفاقن شون رستان با ہم دیگر یہ حتی کہم سے البتہ جز حدیث نہ ہم دیگر روایات و منقولات و غیر ذالے گھنے دو کشی ہستا و آجان با مرجعی ہم تردید گندے ہوں باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا يكفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک یہ باب بیان کا کہ گناہ دروچ امر جاہلیت ان انسان ہر گناہ کا گناہ امور جاہلیت ہے بلکہ اسلام گناہ دعوت ندہ زمانی انسانا یہ گناہ ہر چی گناہ ایک انسان بکا اور ایچ امور جاہلیت ہیں چه عمل جاهلیت شماره جای اما گناه کبیره نمی صغیره نمی هر کسی نمی کاهی چه امور جاه برچه شرع مقدس از همه کسی گناهان پرمانه نگاه پاک مقدس بلکه آی نیکنان پرمانی از جزید بی یا کلی بی حرم بی یا مذہم بی ولا یکفر صاحبها یکفر من تکفیر مراد ولا یکفر کافر قرار دے گا نبی صاحب معاصی بسبب ارتکاب ہم معاصی مگر بشر شرک ببارا کافر قرار دے گی کفر جل کافر قرار دے گی شرک کچھ کافر قرار دے گی نفاق کو کافر قرار دے گی بل معاصی ذریعہ یا آئی کافر قرار دے گی نبی اذا ہم متوجہ ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدا بل اصالت اذا رد خارجی معتزل نہیں مرجع آتا ولی زمنان مرجعی ہم تردید گندگی بھی و دعاوں کا حصہ اذا انہوں یہ فرق ہم بیان کرنے بچہ معاصی درجات مختلف ہیں یا قسمیں نہیں کبیرہ کبیرہ یا کبیرہ تر موجود ہیں صغیرہ آدگر موجود ہیں ہم یہ ترتیب کہ معاصیہ مراتب مختلف ہیں اولا مصالح دینی کاران تاہم کسن چی موجود مراتب موجود ہیں فانشی دلالت کا مراشیہ کا عذیب کی ایمان معلوم ہے کہ آئی اعمال خیر و آدگر ہم مراتب دارم باقادہ ودا کسن کمی بیشی دارم اشیاء ہمی ترتیب خوب اب دلیل پیش کو تمامی گناہوں سے امر جاہلیت ہے الہ حدیث مبارک جس سے نرال کو لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلیل قول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجہ حضرت ابو ذر غفاری پہمی شخصیت یا خطاب کو انکا امرون تی کا جاہلیت ہے مجھتا اے ابو ذر تو ہم انسانی ہنچیں کہ در تیتا چیو ہے بھی آ جاہلیت اثر غبار بخار چیوی تی وجود جو کہا وقول اللہ تعالی ودلیل قولہم اللہ ایک اللہ گوشتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وہ گوشتی کہ چلی کہ ادائی ترجمہ دو قسمت بھو متوجہ یا قسمت اشی بک المعاصی من امر الجا شواسا احدیثی دلیل کو ولا يكبر صاحب امر تقا الا بشرك ايه كريمه فهمي جزء شيء دل ان الله لا يغفر ان شرك به فرما دين ذلك لما ان شاء الله هو انك امرون فيك جاهليه ايك موضوع حضرت ابو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه هو يا غلام يا حتى ابشي یا گروچی اتباقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرفی پیداگن ابو ذر نگن بھی کو آج پوشتی نہیں ہے پیداگن ابو ذر نفائر رضی اللہ عنہ غمی ہوتی گلاما درگیر ہیں کہ گلام گوشی تبر ای کار بکن اوش ما یہ ساحت نرون من دست نبی ویدی من تہناون چی گلانی کار گلانی نہیں ہم یہ دوران گفتگو حضرت ابو ذر غفاری آیت تھانے جد گشتی کہ اے کول مردگا سیاہی مادر چوک بی ارزشی حوشی ہم یہ کرم ایک باش آئی گیا واجہ داری پوشت سر رکھے گا ہمیں نزی واجہ کرسیش یا بازار مجھے بلے شاک کی تاری اید آب بوہ گوزار واجہ اس نے انکا امرون کی کہ جاہلیت و معلوم پر مردی ایک چیوائی تھی بتا جاہلیت بوہ ایک کلمہ مردم اگر غلامی بھی ہر کسی بل نک انسانی تیچی شگان جنب مادرہ اوکی اوک مادر اے بچنے مادر اے مدگوشش یہ جاہلی گاپ گاپ ایک جاہلہ ہم چی گاپ جنہ تو ہم چی گاپ جنہ مبالوں میں بزن تیتا ہم چیئے جاہلیت پر گوار دن دور دور نہ چیئے تو ہم جاہلیت لارے یہ واضح در ایم اور ہے چیئے خوب پتہ کہ غیر پیغمبر دے کسی معصوم نے چنا خطا سرد ہے نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شخصیت سے کہ مزنی بلتا ہم انسان بل من چونی ادب حاصل کو سبحان اللہ صحابہ یا بری چوازہ یا کلمہ نشکتے لیکن بارا ہما کلمہ سراہمی انداز پائے بندتاں تا بمورتین برابتے یہ نمبر ستی ما یکین نسیا نو رندہ گل چھتے پائے بندتاں ہمیشہ کہ غلامان ایک حصتاں غلام ایوتی تعظیم کت بجائے شیا کہ آیا بعد بگشی یادگی کن ان تعظیم اکتاں تو غلامانا چدا پہ بعد ہمیشہ غذائی کارڈی کو بدون غلامی نو اکشمنی کتی دست باید میا کاس کاسا بگی لباس ہما جوڑی لباس جبس لباس کو بچوت وقتی زورتی چنمونے چار دشی حتما غلامی مرنا ناکا اگر کاری کو وقتی حمود آئیے کمکا باقاید گوشا یا غلامی وطن باقاید حتی کہ دیکھیں میری صحابی رو ایشک ابو ذر عزیز ما و غلامان چی عزتی ندهیش پرچه غلامان این چی عزتی دن بلکنش براتن چی چوک دیر چوک مردم چود خدمت کن برات چونو کن شان چی وشی ابو ذر ایتی ربطار عربان خلاف عرب و غلام این چی عزتی ندهیم وشتی او صحیحه که مایی از عدب چکنجا حاصل کده وشتی نه وشتی واجه ها مایی بری چی جور اتی کده واجه پشت سر مایی حتا منه چو گشتا لحاظا چارو چی گایی دیم آوازه کتم قلب آکم آمو تی بلاما شو از کمتر نکن نکن آمو سالی بود زندگی که من برا باست نهان چکن این آمان کمال یک خبری واجهی کش کتن دیگه وار همه یکی کلمه نکش سینه یدا خب حالا ایدا سوالی پیدا می که جاهلیت من امر الجاهلیت معاصی من امر الجاهلیت بل ای جاهلیت کجا دور کجا زمان مرادی ایک اختلاف تاریخی و حدیثی کہ جاہلیت مراد کجا زمان اذا اختلاف بیتا علماء نظر خیل نظرهای مختلفی پیدا امام نووی رحمت اللہ علیہ الشافعیہ آوازہ گا کہ المراد بالجاہلیت ما کانا فی الفترت قبل الاسلام اوش زمان جاہلیت ہمائی ہے کہ از اسلام و پیسر ہمی درمیان حضرت عیسیٰ و درمیان واحد جہا کہ این زمان فترت ہے ہمی زمان نام نام کا انشی نام انتی جا جاہلیت زمان جاہلیت امرار یہ قول امام نووی رحمت اللہ علیہ نزد محققین قابل قبول نبو چرا قابل قبول نبو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قول موجود ہے امام بخاری ہم یارتا بھی جاہی آواز سمیت ابی یقول فی الجاہلیت اسقنا کاسا دہاقا ابن عباس روایت کا کہ میں اشکو چیت پدرا حضرت عباسا کہ ہما زمان جاہلیتا شراب شوایا جاگا لشکری دی مجلسی نشتگا گل واجہ ساقی توار کو اسقنا قاسم دہا کا اے ساقی مارا پیال شر پر بکن بدیت شرابا قاسم دہا قیم یہ کلمہ بشاہ ابن عباس بشی کہ سمیت ابی یقول پل جاہلیہ ظاہر ہے کہ حضرت عباسی زمان ہمی ہندگی زمانی ای جاہلیت مانا ہمی قبل الاسر اسلام اسی و حدیثی آزمان فترت گفت نا نہیں ہم نگیں گفتی لہذا امام نووی کی وشک آئی زمان فترت ازمان فترت بوتن نکن نکن ای حدیث آئی خلاف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کہ حضرت ابن عباس ہم نگیں نے بعد از واجیویت زمان ہے حضرت عباس واجی ناکوئے ہم نگی موضوع پیشی حتی بعد از زمان آج فترت زمان ہم نگیں و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمانہ گوشت گئے کہ یہ رول بوتا کہ یقول بالجاہلیہ دومی ہم بخاری شریف تہا روایت دیگہ ہم موجود ہیں عمر بن میمونی عمر بن میمون گوشت گئے ہونا کہ رأیت بالجاہلیت قردتا الاخری حضرت عمر بن میمون بشی که من در زمان جاہلیتا دید یا جاہی کیا گئے میمونی مادگی هستند دیگه میمون ها جمعتن دیگه شادیان و میمون ها جمعتن همین مادگی نیش سنگسار کن همشیش سنگسار کن حیوان ها هم سنگسار کن او دا خلاصه کار ایش این که نو آوازه وقت لعه تو پل جاهلیه امر بن میمون که هستی آئی تابعی و آئی جاہلیت زمانہ اس زمانہ جاہلیت گوشنگی نئے آزمانہ معلوم ہوئی لیکن عمر بن نعیمون زمانہ آزمانہ جاہلیت مردمی نا نئے بکلی تحبیتونا و حضرت عباس زمانی مردمی ہنے رند رند ترے بلاوش رہے تو پھر جاہلیت خوب و امام مسلم روایتی تو کہا ہم چین خبرش ابو عثمان نہدی ہے موجود ہیں تو خلاصے کلامی بو کہ علامہ نووی وی جاہلیت ہما زمانے کے درمیان زمانہ فترت ہے و یہ روایات علامہ نووی قولا قبول نہ کنا سمی لہذا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ واجہ علم بردار شافعیہ اندر کی دعوائی توقع متاثر شخصیت اندر شافعیتا ایوان هم علامه نووی ای اقوالات اهم شافعی رد کن و البته امام ابن حجر عسقلانی قائله که زمانه جاهلیت آیه اطلاق به چار زمانه بود زمانه جاهلیت آیه اطلاق به چهار زمانه بی آن درست نام کنن زمانه جاهلی مثلا یک مدتی ہمائی زمان جاہلیت کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شدنا تا زمان وادی بیستا یہ درمیان نام کے کنن جا پرچک یہ ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بود در دنیا جاہلیتی جاہلیتا و ہمیں جاہلیتا ادامہ پیدا کو تا زمان واضح بیست نبو و تا فلواجہ جاہلیت زمان تردید کرامی تم اسلام پخش کرنے یہ زمان ہمشی شیح زمان جاہلیت دو میں اطلاق آئیے کہ ہستے ہما جاہلیت زمان ایک امام نوویہ باش کچھ زمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام بابادا تواجی زمانہ شیحن زمان کے نام زمان جا جائے دو سیمی اطلاق زمان جاہلیت ہے با آ زمانہ ہم ایک چواجی پیدا شدن تا فتح مک یہ زمانہ ہم بہنی لحاظ جاہلیت روشن چیوی اسلام کاملا در حجازہ پخش نبود نبود تگر فتح مکہ آباد پخش بود در دنیا تو کا ہر جا در مکہ و در حجاز تاوان کی آیا چاروم اطلاق زمانہ جاہلیت ہے آئی با اعتبار ہما مبتلا بیہی مردم مثل عمر بن محمود کا زمانہ جاہل بود تگر کافر بود تگا مسلمان نبن چونی آگی یا زمان جاہلیت بود یعنی هنوک مسلمانون بار اسلام اس آگ زمان جاہلیت رفتی زمان اسلام اسلامی به اعتبار همو شخصی جن یا حضرت عباس و الواقع که آزمان چونی جاہلیت اک شراب نوشیتی رولی بار زندہ اسلامیت آزمان جاہلیت برتر ترم بود را تو خلاصہ یہ قولی که ابن حجر عسقلانی گوشت است راجح ترین قولی البته این فرق ها در این میانا که امر این مارد یک زمان جاهلیت طویل که یک زمان جاهلیت دراز باست اهمایی که حضرت عیسی در میان واجهت آیا برشی زمان جاهلیت دراز این طویل یه دیگر آن رو هنچو کم کم و کم کم شان که هستن رو کم ترین اصلا ہمشی کہ انکا عمران پی کا جاہلیت مارا اجدا کہتے ہیں آنے کینی نعوذ باللہ تی ہم کفر زمانے آثار مندگان جاہلیت نہ بلکہ ہمیں در اسلامی جندے تو کا ہمیں عمل جاہلیت اچھتو گرد گندر میں چین سے بگیر ہیں امام بخاری حضر چی بوچی ہے میں ترجمت الباب آئی ثابت کہاں کہ معاصی آیات هسته هم درجات دارن لحت کبیران لحت اکبران لحت اصغران لحت فلانا وقتی که کبائر با هم دیگر گناه با هم دیگر این قدر تفاوت داره معلوم بکنی زد دهن چی تفاوت وقت موجوده که اعمال اعمال صالح و غیر ذالک اهمی ترتیب فرق دارن ایشی چوی کودا با نحو ثابت کن دوم یہ ہم ثابت کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ لاکہ یہ بیوقوفی معتزلہ و خارجیہ و غیر ذلک آیان قائلہ محل اتحاق انسان بمعاصیہ کافر بھی نہ بلکہ باوجود ایک ابو ذر پہمی شخصیت یہ لولے بل فلا ہم واجگہ تیتہ عمل جاہلیت موجود ہیں مانا چیک ہم یہ خبر کہ دگرہ شگاؤں بجنے شی کبیرے ہی صغیرے ہی ہم نہیں چی شخصیت تو کا ہم کبیرہ ہی گناہی آثار گندگ بود جاہلیت گندگ بود کبر مشکل نمیشی در کبر بودی حدیش امکان نلات بکلی چی شخصیت دینی و کبر انتصابی جمیل حضرت سے اللہ اکبر صار صاحبها بے ارتکابها اللہ بے شرک یہ بو امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدف در ایباب تحضا باب وان طائفتان من المؤمنين نقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين امام بخاري رحمه الله عليه چولات جوجوا برا شرمیدا خارجی معتزله شیعان تا جای مارت رسینی فهمتونا یہ باب ہم بہمی حدا بعد ادا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آیَةِ کریمِ اِذَا تَرْجُمَةُ الْبَامُ اِذَا ہم تردید کا معتزلہ خارجی آیا ہاں وہ مرام ثابت کا ہم بمدہ ہاں اللہ جل علیہ شانو فرمائن کہ اگر دو گروہ چھ مومنہ باہم دگر آیان درگیر ببن اقتتال مانا در درگیر شدن بقتل کشتار جنگ شروع کنن پس شما مسلمانان دیگر از امیر و امرا از علماء و غیر ذلک برای صلح بکنی در میان آدم گروهان نتیجه چیه کاشک بسماهم الموم مشا اللہ تعالی چنگوت بشیم اللہ تعالی چیه جانبا وقت فرمایش کنگیم که اگر دو گروه با هم دیگر درگیر بوتا کشت و کش لگتا شما برای صلح کنی پدا گوشتو بل من المومنین چی که یاشان؟ معلوم بو که ظاهرک چی قتالا و اقتتالا و مستن گناه در میان مومنا کبیره تری نیست آدی همه شرک و کبره با همتونه قتل مومن، قتل آدگر، درگیری با مسلمان سبول یعنی کسی مسلمان سب کناد و آدگر کناد شما دنی گناه کبیره بل تام اللہ باوجود یہ کبیرہ ان نام کہے کو مو معلوم ہو کبیرہ انسان کافر نہ ہے نہ دی خارجی یا مرتضی یا غلط باشتے مستقین دے کان مستقین یان تردید کرے و مرجعی ہم تردید گندے پوچھتے ہیں مرجع ہم قائل ہے کہ معصیت مردم ہیچ درم ندا آخر چی درم یہ مردان کو پرچی مسلمان هم برای در میان آن صلح بگم به علیتی شید که آن چی رسته گیم زره زره رسته گیم چنی امیلی بریانی ماسی زره ری سرا سر زره ری نهی آیی ایمان هم خواب و نو اضافه چطوری ثابت کنه دا زیادتی کمیه به ایمان هم این مانا هاشین که بشه این مردم که اختتال کنه هم مومنه اب چشان دیگه بحالاتری مومن مومن ها کاشیه کنه صلح گیر میرا آن مقام شنگاف چی بال بحالاتری معلوم که ایمان هم راست من چو پایین بال بالا هم با قاعده جالتی کم کم نیه امام بخاری ذریعات هم خب بس اماه مومن حدیث ایشی هم امام بخاری حدیث همش کنی و بی قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارک عبداللہ بن مبارک نے عبد الرحمن مبارک یہ غیر آسانی اتفاوی آخر آسانی و بہی قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایو و یونس عن الحسن عن احنب بن قیس قوم عبد الرحمن بن مبارک فرمانی کہ میں گونا حدیث بیان کو حماد بن زید بن درهم الازدی البصری شیکا حسن چی بلوچان یا آغا سیستانی بلوچ حماد بن زید وقتی که جنگ سجستان سیستان پیش یا مسلمانانی که کافرانی که آزمان کفرت بل شکفیت شکفیروگ بگا حماد که زید چوکن پیروک نامی درهمه یہ درہم کا سے کافرہا دستگیر بود بدست مسلمانا سیستانش قید کت بورتن بس رہا اور ہم ودا کاسنے آئی آزار کنک بوران نورائی چوکن نواسط پیدا بود ان سیستان بلوی چشو خوب برمزن عالمی زمان ہے زبردست عالمی شاگرد ہیں حضرت حیاء بن سید قطان مردن شاگرد ہیں امام حنیفی شاگردن شاگرد ہیں ایوب سختیانی شاگرد ہیں ثابت بنانی شاگرد ہیں عمرو بن دینار یا قطان ابن سیرین حضرت مدنی شخصیتان کی علم حاصل کو وکی بن جراح سفیان بن عیینی سفیان سوری عبداللہ بن مبارک شن شاگرد بہرحال قال حدثنا ایوب و یونس ان الحسن حسن امراد حسن بصری حسن جائے کہ مطلق یہ مراد حسن بصری بس اصلا کہتے ہیں حسن بن سعید ہیں وہاں جنام سعید ہیں بلے معروف ہیں بہمی بصری بصری بصری نبر یہ کہ حماد بن زید آب ہوتا ہے ایک شخصی آئی الزام کنگتا ہے حماد بن زید کہتا ہے شما سیستانیان بوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھ حضرت عثمان افضل ہے یہ اقلیدہ ترہا یا نہیں گولا یہ جملے گو عربی تو کہا گوشتی گوشتی لئن قلت ان علیا افضل من عثمان لقد قلت ان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد خان شما عجیب کی دے دربار من داری اگر من بگوشم حضرت علی چی حضرت عثمان افضل ہے وشی معنی مراد پر نکل میں کچھ بھی منگوش کی صحابیان کی اجماعش کو حضرت عثمانی خلافتا حضرت علی چی خلافتا اللہ شبرت چی ہوئی تخائی شما چی فهمتا گل من چی جور از خطر نکنم که من درستی صحابیان چی بگوشم خواه معلوم بگوشم ای انتصاب بزانب ما صحیح نه من چی کلمه نگوشت نگوشتا که من نگوشم اگر من یک کلمه بگوشم آن مردم که بگوشی کنی حضرت علی برحقات و ابو بکر پیش کرد و برتی مالاشی خواهیم بود همیتون اوک خلافت بود یه حضرت من چونچ آزانان بسیار آوازان خائن هم کرد صراحتا گوشن که آن خواه خائن بیتگم فهمتون هم بهمی مانا نو حماد بن زید وقت ما هر این کلمه بگوشم و مانا ایشون ما تمامی صحابه جمهورا که از این اجماع چیه قرار ده خواه و ما این کلمه حجگه گستن نگرم که صحابه ما خائن کرد بنابدا آن صحابه ای که نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریب کتا خدا تعریب کتا در قرآن چیمین جرات نه خوب خلاصه حضرت انس برمائنی چهنب بن قیس احنب بن قیس بعضی نزدیک آئی واجہ کا سیم صحابی بلے اکثر علماء قائلہ کہنا ای واجہ بصحابیت نرستا واجی صحبت مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستا البتہ آئی کا سیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے پیدا بوتے گا بل صحبت واجہ نرستے گا تو واجہ سے دنیا رب تو یہ واجہ رندہ بحضمت حضرت شیخین یہ واجہ رسل احناب بن قیسی کنا بل مدنی سیاست مداری سکن دانائی انسانیت مشہوری اور دانائی سیاست مداری پہمندگی مشہوری حضرت حسن بسی چمشی رواد کنچ حضرت احناب بن قیس احناب بن قیز اخواب بیان کن قال ذهبتو لانسرا حاضر رجل احناب بن قیز روشی ہمیں زمانہ کہ حضرت امیر معاویہ و حضرت علی با ہم بگر درگیر بودتا گتا من روانہ بودتا کہ من رو حضرت علی کرم اللہ وجہ و نصرت کرم ذهبت لأنصر حاضر رجل حاضر جمع حضرت علی من روانہ بودتوں کو نصرت بکنوں کمک بدوں حضرت علی اتفاقا بین راہا من دیکھ داگو ابو بکریا ابو بکر ہم صحابی جلیل قدری من دیکھ دا من ایگو این تریدو اے احناد من کس تو کجا سر گفت گئے کو روئے کجا سر گفت گئے کل تو انصر حاضر رجل من گوزا من سر گفت گئے کہ رو یہ مردہ حضرت علیہ نصرت کم قال رجی ابو بکر من گوزا اے رجو کم برو برو تلوگا بل اکارا تر نے کار حضرت علی ہے اس نے حضرت زمین مارے ترکار یا کی نہیں برو تلوگا بنید بیتنی ارجی پرچ واضح میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں بلے با انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابو بکرہ چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسکتا کہ واضح گوشتا از التقى المسلمان بسیفہما زمانی کے مقابل ببان چی جانب چاہ جانب دو مسلمان گروہ یا دو فرد مسلمان بود شمشیران مقابل بگم بود قاتل هم دوزخی مقتول هم دوزخی دوین هم دوزخی ادوائی دوین واجه ها مسلمان ها چنگر چونگو چن لشکران رو مسلمان ها پدا چنگر چونگو با مقابل شمشیر ها ایش مستقر هم شان لوچ آن بکشان لوچ مشان بکشین لحاظه ای حدیث خطرناکی مرو ترکاری است این موضوع باید فقلت يا رسول الله ابو بكر ما بيانك ما هذيك واجه قلت القاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله من ابو بكر وك يا رسول الله هذا القاتل اي وقاتل مزانك قاتل كمسلمان كشي بيمار بيمنا قاتل دوزخ روشي ومزاني بل فما بال المقتول قلت كشتين ما يارشي كان دوزخ برو فارسي برو مقتول مقتول ما جنتي بيوا قال انه كان حريصا على قتل الصاحب وعجب مقتول چنی لحاظم دو زهرو کہ وقت کہ دو مسلمان مقابلہ اس نے شی حریصے کہ میں آئی بکشوں آئی حریصے کہ میں آئی جان کروں کہ من چواتیے سے تیسر کنو تنو آمین ہو قاتل آجاد مقتول کشاک بو قاتل کہ مسلمان کش دو زخی قرار گئے و مقتول تو هم حریص است من قاتل بکشم شیعه به همین علت اما نیت حرص هستی کجا برن دوست آیی به عمل دوزخ را شی به نیت حرص هستی را به دوست هر دو دوز نیمان را بیرن خب حالا این حدیث ها کسی ابو بکره یا کمان آوازه چیه کن دیگه روایت هست تاریخی که چهر کن چطور سا آی چهر کن کی حدیث پیغمبری ماں کہ عشق تا نواز نما اقدام بکنو برو اور سفری انگار کو تھرو تلو رندہ در تحقیق ہم یہ حال کب کبانی جو قاتل مقتول اور بچے ہیں حیثیت سن چھونی جنگی بکنک شام دو زخیمہ آخرہ مردہ یہ حقیقت پیبو کہ نہ ادا مرا ہر قاتل مقتول نہیں شاہ ہمایان ہے کہ بخاطر دنیا بے اعتبار کی ذاتیات بے اعتبار کی نام نمودہ چی ماں ارم حضرت علی جنگ و حضرت امیر معاویہ کا جنگ ذاتی نہیں جنگ نفسانیت نہیں جنگ اجتہاد یہ مسئلہ نہر نہر لیمی پڑا اجتیرہ زمین قوم کو واقع کو چنان جو ہم جنگ تو کام گونا تھا کہ دین گونا دولا فادن ایران بل خیر سوال نو لیے پیدا ہو کہ حضرت ابو بکر صحابی جلیل قدر یا اس فهم شو کو تھا نا کہ یہ رمز بے فهمی کہ الہ ہر کس مراد نہیں پر کی شگل آواز احمد بن قیس چرا شو بلی شان کو این محل تھا قاسم یہ حدیث در مقابل ایمان چرا لیت چیئے محلی تاک ابو بکرہ چب بوشی بلے اولا از متوجہ کی کہ یہ بحضی کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کنک بو صحابہ سے گروہ چند گروہ صحابہ سے گروہ بوتا ہے یک گروہی ہمار گو حضرت علی ہمرا گروهی بودن با امیر معاویه هم رهد یہ گروہی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ امرہتاً شن دلیل ہمشیہ کہ حضرت علی بعد از خلفائے ثلاثہ و احفترین انس انسان برائے خلاف و یہ ہم کہ آئی بشی کہ حضرت عثمان کے شہید بیتا ما آئیے کہ حسین ساسا حتما بے گرون شیعوں کے اطرافیں حتما بے اما من بتاخیر گرون اسلام چیزی انسجام حاصل نکتا من خلافت منسجم نکتا تا آن زمانی من نشتگا صبر کرو کہ من خلافت چی بھی منسجم بی بی شر منظم بی من قوه برقرار بی او حدی من توانو کچی بکنو قصاص بکنو اگر الان من سر درست دار بکنو یا چی قصاص بکنو او کم جا جا آدیگر جا جا چون اختلاف در اسلام پیده لعنی مناسب نیست اشان دلیل ہمشیہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ برحق ہیں و آئیے کہ اس نے اجتہاد بن رجائیوت ہیں ملحاظہ ہمائیہ امرہ داری کرنے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماش کرتا کہ ہر دو گروہ اسلامی کی میڈش ما بچار ایک احق کو جائیں ہمائی تابداری بکنے یہ حضرات نظر ہمشیہ کہ حضرت علی تابداری اس کو و بیشتر صحابہ خصوصاً از انصار حضرت علی ہمراہ گروہ ایک معمیر معاویہ ہمراہ تنگ آئین نظر چیا کہاں گو کہ بلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ ناکزہت شمار ہیں و حضرت امیر معاویہ پشت شمار ہیں و پشتا حق ہے کہ اسی مردمے قصاصا بگری و واقعی حق دار ہے کہ اس قصاصا بگری بل وطنہ تو آگ بگیری تھی کہ خلیفہ وقت موجود ہے خلیفہ وقت موجود ہے بعد چھ خلیفہ وقت دا تک عذاب کہا کہ لازم منی مردم قصاصا بگیر اگر خلیفہ وقت آئی قصاص نگری او حدیش مجبوری کوئی تھی بگیری و ہما مردمان کر حضرت عثمانی خاطرہ و حضرت زورتا پک مکاری ہی لگری و حضرت علی جماعتا شام شامل کتنی بغیر جنگا و حضرت علی و ہمان گروہ دگراہی نیت یہ اس نے آیا ہمیں نظریہ زورت سکتا ہے ہم چوی جنگ اجتہادی ہم تو نہ آن اجتہاد آدھول کارکوشن اجتہادی سیمی گروہی موجود ہے در صحابہ شام کنار دیری کو توجہ ہوتی کسی ہمراہ داریش نکو شن سر حلقہ یا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اشرے مبش سرایا چونی شخصیتی ہے چونی سبہ سالاری ہے چونی مرد کاری ہے وسن در سے ہم ان چکی شخصیت ہے کہ اگر ہر کسی چیز دنیا میں بنیٹتے اگر تھا اگر کس نابود تر چیز تیار بود آمادے بود بل تاہم کناری یہ امرہ نے بھی کیا حضرت علی بے میں شخصیت وادر پانک آیا ہر قدر گوشتی آئی قبول نکن یہ واجہ دلیل پیش کت اور دلائل رد خود آخرت دینام با دلائلہ ہم سر بوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو من کارتی کارنی اسے لو تو آگن لے آئے ہم باشد اشکال میں یا کی ہما واجہ سر حلقہ ہمیں گروہا کر چیتا آیا کنار دومی کہا حضرت عسامہ بن زید حضرت عسامہ بن زید کہا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضرت علی پانک آئی ہم رکھتے ہیں عسامی پہنی شخصیت تو نحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلے و پدا تو منی من داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و پدا تو منی ہم رہداری نکنے خلافت ہم برحق مل گئے گوشتی اے علی اگر تو ہنو بروائے میں شیری دفع دور کنے من تر نیلوں تو والا شیر دب دور کنے من وطا پیسم شیر دفع دور ہے دور دنک من اولا چتو قربان و حلال من بکلی من تو ہمیں چو محبوب ہے بمحبوبیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ای ہنچی مشکلی کاری ایک من سر در نبرو بکلی نی من چیوز برای امام یقین بھی تر توبہ حاکے درمان اتساس اچھو خلافت توبہ حاکے بل درمان اتساس تاخیر دے گا توبہ حاکے توبہ حاکے یا امیر معاویت تلقداری حاکے لہذا مشمعی عمر حضاری نکنو یا کینے تی نی آ حضرت سلمہ بن اکوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے گئے کہ شیطان ہم حروز ہیں یہ واجہ ہم کہتے ہیں تو جدا اخلاص ہے یک گروہ ہی بازی ہمیں چھ صحابی کہ امیر معاوی امراہتا ہمیں چھ زشتے گئے ہیں چنا کسی گوری نبی نبی تبکلی البتہ آیاں گو حضرت علی امراہتا بیشے ترہ تھا بل یہ نندوکان چاہ حضرت امیر معاویہ صحابیان ایک امرہ حتن تھی کم تنہ حتن بلکہ انگر یہ اس طرح تنشی امرہ بوتا نہیں آئی ہے سنی گروہ صحابہ چو بہترہ بوتا ہوں تھی ہر یکی کتی کنار نیش بوتی جاگہ لگے تو مجھ مارکار ایک آرین سکھ مائدہ میں فکر نہ رو ماتون بکنی خلاصہ ادان کا حسن یہ زمانہ نو ہمشیا کہ یہ مرد لکم رو اودا بنا ابو بکر یا یہ رول مرد چاہے ابو بکر ہم مدنی صحابی ای کنیت ابو بکر نام انتی نفی بن حارس بن کلدہ چما طائف مردوان گزوے طائف ہے کہ حتی کہ بجنے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یا مولا حالا ادا مشکل ای پیدا ابو متوجہ بھی کہ حضرت ابو بکر حدیث صحیح بالکل بے غبار ہے و در این مورد وانی تین اشکال پیدا بود این حدیثی که حضرت ابو بکر این وانی نه آی مصداق حضرت علی بودن کن نه مصداق علی مان قاتل مقتول یا قاتل حضرت علی بی بودت پاچیا آیا مقتول یا آیا قاتل من شان مقتول تولی با شاندرو که هم صحابی هم تابعی که هست مجاوید تابعی هم صحابی هم دهورن بسیاری از اهل بدر همی جانب حضرت علی گونه امراه بازی هم نگو یہ بزرگواران چطہ بشک بھی قاتل مسئل پہن انہا شاں کلن وعد اللہ علیہ وسلم ایتہا داخلہ رضی اللہ عنہ وردو ایتہا داخلہ کی حدیث قرمات چیز توجیح بکنے کہ ابو بکرہ پرچی یہ حدیثہ در این مورد وانی و حدیث مقصد کیا الہ یہ دو اشکال ہیں یا کسی کہ ابو بکرہ در این مورد چرا این حدیث در این مورد وانی این مورد اک مورد نہیں بکل این واجہ نگو رہا حدیث تعلق ہی نیست ہے شنگا اجتہادی اختلافی بلے شی جواب محتسر شی جواب اسی ہے کہ حضرت ابو بکرہ ہم چونکہ چما بے طرفی مردمانا یا کنارے ہیں و آئی معتقدت کہ ہر قدر کہ مردمان چی دوین جنگان کنارا گیری بکنن طرفداری مکنن لفتا رفتا ایشور آتش پرو وقتی که چوله آتش چنگر چونگو کم ببی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زوال نبه نبه کشت کشت نه امت ها تفرقه نه نه تو لحاظ آوازه فهمی حدیث مصداق شان ره بل برای تحجید همه مردمان این حدیث بظاهران واسه بلیان توس پید خلابیت مرو شرکت مدر فرشن هر قدر شرکت گیشتر بی آتش جنگ دیر دیمار رو بلی کم کم بار بی بشار کنی این آتش جنگ خاموش ببی بهترین هر صحابی یک نظری بود تا با هم بدبینی کنگ نگی حضرت ابو بکر نظر ایش اشتی کرنی باش نگا آیا حدیث با همه کم همه نوک حضرت علیو حضرت امیر معاویہ گلتن نکرن کہ حضرت علی بنا سے حدیث صحیح آکے جن جنتی اثر مبارش کریں اصحاب بدر کہیں آئی سو یہ کلمہ گوشی در حقی روی شخصیت آپ ہم کریں بلنا آئی مقصد نہیں کہ بلنی اگر ما خوشو بنا کرن بری بری محلو گستر رو جن گستر بھی کشتخون گستر بھی امت دور دوالی بھی از بین رو ہر قدر کہ مردم کم تر بنا جن کم تر بھی آتش بس بھی محلو که خسته شوله بالا نرو آتشه امت از بین نرو کفار کسی از سوی استفاده نده نکنشه نزایشی واجه چمیه لحاظ از این حدیث رو نگه صحابی اگه حدیث مفاهمی گل که پهنی مفاهمی دون پهنی مکنی آی محمله پهنی گل کام بنا حدی پهمشی آبش دو میشی که حدیث محمل کجا مردمانم بله یه حدیث محمل نزدیک جمهور امت همه دو طرف اینکه با هم دیگرشان درگیر و یا به خاطر کل مردگاه کشور ستانی این روزی حکومت کشی کشی ما آیک شهر پشی گرون ملک آیک مشی ملک پشی گرون کشور ستانی واسطه با هم دیگرشی من جنگ یا برای دو طرف جنگ من برای قومیت و حمیت جاهلی جاہلیت مسلمان بل ہمیت جاہلیت اچھی مرچوں کو جنگ شروع یا بے اعتبار کی ذاتی آتا فرد مالا لکھا دشمن بتا کینہ و حسدش جار جاری خلاصہ یہ حدیث مصداق ہما افرادیاں کہ آیاں با اغراض حال فاسدہ دنیاویاں ہمچنین کاری انجام دیاں گو راہد القاتل و المقتول و پھر ہیچ شکل نہیں واجہ ہے حکمت ہاں اللہ تھا بیان کک آئی و قاتل کشی کشی بیچارے گا یہ میں آئی کشی آئی دو زہر ہوں یہ بدبخت کشی مقتول روکشی کہتے ہیں اگرچہ عملا قاتل نکو بل آئی حیر سمشی بیتک میں آئی یہاں از بین بیبت ایچی بیتشی ہما عزم تصمیم کشی نزد خدا مسئولیت داری اراده تصمیم که مردم گه به گناه های آدیگر یا عزمی پخته کشی چی رسی کن اون حدیثی کاملا بری علت آیی نور دخلا دیگه حدیث مبارک مصداق نه حضرت علی کرم الله وجهه لشکر نه امیر معاو کسی نه نکنیم بلا آوازی وانگه حکمتشی بود و مصداق ای افراد سنتاهی شکن مردم دنیا جنگ بیتو کشت کشت کن آدیگر کنی لولا صحابی جنگ از یک قبیل نه حالا ادایه که سوال پیدا بی که حالا جنگ جمل نقشاق مردم مشاری ادا عظیم حضرت طلحه کشگ بی چشره مبشره حضرت زبیر کشگ بی شاندرو ادا پدا مسئله همه مسئله ایه پرچک علاقہ سے یہ واجہاں ہم در باب ہما اجتہادی مسئلہ اٹھتے گا و یہ جنگ شعوات بیدائے نہ کرے گا ادا دیکھ رمز لیہا دلا توجہ ہوتے ہیں آر رمز کہی گا آر رمز سبائیہ خارج آرزیہ ہی گا دیکھ اگر یاکی ابن کثیر تاریخ بچاری علامہ یوسف مصری تاریخ بچاری ودا چود آن خوب نقشہ کشتا مولانا کہے کہا سے مولانا محمد اسحاق ہے کاندلوی آئی کتابی نوشتا ای واجہاں خوب تحقیق کتا کہ اصل کاسے ای واجہاں جمل جنگ بندیو و سپی جنگ بندیو ہمی دو گروہ تاں کب در مار در آسے تینتاں مار در آسے تینتاں مشتا ہم تو نا ہاں من از بیگانگان ہرگز نن عالم کہ ما ہر چکردان آشنا کر سوائیہ حضرت علی گروہ تو کا حسدان اذا سوائیہ تن بس خارجیہ دو پرکان ہستا ان کا ہم خارجیہ چلوسی تے خروج شروع کو انہا ہستا ادھم حسد دو طرف آن ہستا ہم یہ منحوسان لوچے کہ اصلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قاتل گروہ کہتا ہم سوائیہ نشاوتا کو حضرت علی لشکرہ مان جتے گا توکا داخل کتا ہے بلکہ محچمی راہ راستے تو آرمی ایک مارکاست حضرت علی کرد سن لکا وہ آئی خلیفہ وقت ہیں ماں ہمی توکا اتگارتے ہیں حضرت علی کرنم اللہ وجوہ دائر شرع اشارے کہ در شریعت مقدسہ تا یکی قاتل بودن بدلیل شرعی ثابت نبی کشتن جا جاہدن حرام متوجہ بھی ولو ان کا حرکت بھی نوازِ حلاقشی ہے وہ اسی کے موضوع ہے خاموش بھی لومن تحقیقات لگوں خیقہ مطلعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سرائش دور ہے دورہ محاصرہ کتا وہ کئی مطلعہ وہ داک شمشیرج بگردن آئیہ جاتے ہیں جاتا اب حضرت پانگمان چل ہوتی یا دو شاہد لیوٹی شرعی یا اتر ہے اتراف لیوٹی خاتل اتراف کا مگر دنے جاؤں خاتل اتراف لگن دو گواہ لیوٹی دوئے گواہان مسابت مگر دنے جاؤں اگر یہ موضوع نبی من نتوان بس شریعت حکم ہمشی وقت ایک شریعت حکم من خلاف کچھ نہ کہا نہ کہا حتی کہ عبدالرحمن بن ملجم مرادی منحوس واجی جند شمشیر سر آجا خونانی بر ریشا مبارکی جہل جہل آبودتا بل پوری امام حسن امام حسین محمد ابن حنفیہ الوچائن گشت خبردار بھی چھ من نمورتگون و شمار حق نیک آیا یا لکی بجن اصلا یہ چوبی ہم نے جنیت بکلی آیت من اللہ سوال کرتا ہے اے علی تو چیز دیو زندگی تے آیت کشت یہ چکا آیت تو چیز دیو تے وہ نہ کشتا آیت تو پیسر آیت کشتا من اللہ محکوم کان یہ کار نبی خبرداری شما من چوکا من وسیعت قبول کن یہ کار نبی دوم اکتے کہ من مورتوں اگر من رابطوں چی دنیا و شہید بیتوں عبد الرحمن بن ملجم مرادی آکے میرے بچاری زمانے نبور رہی وہ شاہ نبوری کوزے نبوری مسلی نکنک اللہ سبحانہ وتعالی دروارہ اس سوالاں بما ہم یہاں کر اے علی تیجا سرا چنکار بھی مسلح بھی بندائی من شیر من کو تر نکا سومی اسی ہم نکنے کہ مثلا پوری بکشیتی بری زندانی کنے رنبان و بازجوئی کنے کہ من مورتن کتر کئی پرم ما ایتا توات کتایی کارا چی دلوان یا کی تر پرم ما ایتا اگر اعتراف کو کہو من وات کتایی من یا کی پرم ایتا بل من کتایی کارا اوہ دی شمار اختیار چوکانا آپ یہ کنے شار من ہوش میں گئے اب یہ کہنے ہم شعر شمارے اختیار مشمارے ہیں حتما چی کہنے بکشی بکشی تھی نا آپ یہ کہنے ہم اختیار داری کشی تھی ہاں بل اگر آئی یا گواش کہ مثلا اعتراف نکو گوشتی نا من نکوشتا من بگری امرہ بوتے گئن پلا بوتے تا ہم آدھی شمارتا حقیق نبی شاہد ثابت نبی کہ یہ مرد وار من کوشتا دگر امرہ نبوتا آدھگر نکشی تھی کہ من قیامت اللہ تعالی دربار چی و ماس صحابہ این که در ترس خدا موجود است خبر است با ما انتهای درجه دایره شریعت مرسنتی دستش اکرام نکن اینا هم حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص کنندگان عبارت در همین فکر است آمن حسان چاره که اگر این جاگه شان صحبه بکند این موضوع قلاه دی بلا بسر کهیه ما همین سوائیان یه خارجی داریم یعنی نو آن کاران چیه که هر خراب کو گوشان گوشتی بابا آف لور کن ماهی گیر نه نو آفان چیه که هر جا لور کد آفانش برواد کو گرد کو بارش کو بل جنگ پادشون در میانا کست کوش باده ما نجات هاست حاصل کنی چی می توسا اصلا این جنگ ها که چست موتن درگیری ها مقدر کشتار اصلا همی نگه حضرت علی ها باقایده پیجروچی نامه نوشته ویچی امزا کتا باقایده ای چوکان درو امضا کتا، چادان با بیب آشا امضا کتا، حضرت طلحه و زبیر امضا کتا که پردا صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ بجاوت بنندیم با شما پدا بیت را روی انگر ولی چه دوازم نظر ثانی کنیم چاریم واریم چون بیبی حضرت عثمان قاتلہ بس آن موقع رسی که اگر شانس ہوئی کو گوڑا آوازی لوگ میں گوچے که بیش بی کار خره خراب کنی که به نتیجه مرسی کاران دیگران خراب کن در میانا برای چه بنده خلایی ببی که مسئلهان تحقیق بکن مسئلهان به عمق برسینی تاریخ اسلام تها این حقایق صحابه بالخصوص همین اندازه منگوشتشان کنجکاوی لوچان که انسان است نه یک کتابی بلکه صد کتاب بچاری و پدا هم بچاری که در این مؤرخ آدگر یک کم که نکته اضافه بوده ای جانبی هرگز او خبره اعتبار مکن ما قرآن بشاری تو هده ندیسته چمود نقشه بیری بچه که آینه صحابه که قرآن هده حدیسته چود بشاری تن نقشه بیری شما غالبا من خلاصت الحقائق ندیسته من وده ای موضوع خوب توضیح داتم سک دیر چپتا یا زمانه یو نظر پانت که هست و که نیست بہترین کتابی در این موضوع که صحابه مردم که هستن آنی حقایق دنبال چه کجا بگیری از کجا نقشه بگیری ودا مردم کلام در حقان اعتبار ها یا مؤرخ کلام اعتبار ها یا آدگره نام بلکه قرآن و حد حدیث اعتبار یک عالم زبردست یک مرتبه یک تنخید کد و حضرت امیر معاویه محمد تو چه کجا این نقشه گره وشی آئی کی کاران تاریخ فلان نوشتا فلان تاریخ فلان تاریخ منگو ہے سن برا تو ان کے در عالمی بیتی مطالعہ ان کے در ساتھی بھی چیز تو شک میں فلان معرہ چکاشتا فلان معرہ اور قرآن تا نوان تا چیوشی در بارے صحابہ حدیث تا نوان تک در بارے صحابہ چیوشی صحابہ نقشہ چی قرآن حدیث تا جز بکان آئینہ چی قرآن حدیث بگر نئی چی تاریخ ابن کثیر فلان آدگر یدگر حمید من تک ناراحت بود تو منگو او فلانی وشتی منگو اگر امام ابو حنیفہ بگی شاہ عبدالعزیز نمیگی نسبت دیکھو منگو اگر شاہ عبدالعزیز بی امام ابو حنیفہ بگی ہر کس بھی به نسبت کوچکترین صحابی یا کولی بگوشید آیا منو شنگو ای غلط گوشتا باقا دا اشتباه کتا تو لگه که ابن کثیر را چو گوشتا فلانی آدگر یکی در مقابل صحابی یا قان خدا و رسول چی گوشتا در بار تا انسان این جوهر مبید حتی حقیق مکن خصوصا در موضوع صحابه آن درگیریان سگ مطالعه لوچی مولا سگ ایمانی آگه لوچی سگ خطرناک هم یه با بسیاری مادیست تک همین دریائی تہا مانگی شتگنز کپتے رہا خلاصہ صحابہ مشاجرات ہمیں دول متوجہ بفہم تو ادھا ہم بالقاتل والمقتول فی النار محلی اسینہ مصداک اسینہ آوازی حدب ادھا ترسانی دلہ تخطیب ہم جنگی تو کا خفت تخطیب بھی درگیری زیادہ مدید فقلت یا رسول هذا القاتل فما بال القتل مقتول واجب چه صراحتا یکلمه بشک انه کان حریصا ظاهره که واجا یک بادگیر جنگا کشتنا حریص نبه نبود تان مثلا دیگر چیزی علا قتل صاحبی امام بخاری رحمت الله علیه و تی مقصد ثابت کو ہمارا لکم اولا بیان کو چنی بابا آئی حدیثا اور دومی حدیثی ہم یا آئے کہ ہم حضرت ابو ذری نشی یہ حدیث کہتے ہیں ہم جملہ ایک ورا تعلق داری ہیں لا یکفر صاحب و بآیت معاصی کا حصہ آیا کہتا ہوا کی جہاں یک مقاہ وہ مقتی کے انتائے بتانے میں المومنی نفت تلو اسی تعلق حصہ انہیں دو طائفہ ظاہر ہیں کہ دین طائفہ ہیں حضرت امیر معاویہ و آدگر ہے چسیرت ای واجہ پاسل خو بینہما یہ واجہ کہتے ہیں حضرت ابو بکرین در ہمیں صلح پیدا کرنے گا بلی شاہ وقت شنی جنگان کم تر بند آدگر بند درمیان شاہ چیوی کم کم رفتا رفتا بلکہ صلح یا وجودی بیار ہے بیاری درمیان شاہ جنگ کے دیسر بھی صلح مستلتا ہے ترمی ترہو الہ محلی ترہو ابو ذر روایت ہم یاری درہمی بابا کہوشتی کہ میں اونتی گرام تاہیر کو بمادرہ واجہ پوشت سرمائیہ تو ہما گناہانی کہ ایام جاہلیت واجہ قرار داتا تو اولا ہم کہتے ہیں ہمیں مسئلہ ثابت کہیں گے ہاں اگر تو ہے یا رسول اللہ القاتل والمغنہ کان حریصاً علا قتل ان واجہ آئی علت بیان کو چونکہ یہ جانبہ حرس بادگیر کشاک دلتا آئی ممی حکم توقع داخل اسی ہم ناری قراری الا اذا کاسے یہ مسئلہ مختصر مان کے وقت کہ مسلمانن درمیان چند دو جماعت میں ہر دم بجائے وقت بر حق بمن کہ وحدان تنہا اعتزال اختیار کنگ افضل یا شامل بودن اذا ہم علماء اہل سنت نظر ہمشین و مردم بیچاری کی دنیا جماعتاں کہ ہم دیگر اختلافش پیدا کرتا کجا آیات کن که بحقا قریب تر و موافق تر هر کسی که بحقا قریب تر و موافق تر باید این چمالیه چیه بکن حمایت بکن کنار مگی بین البته اگر دنیانی بارا پاند آیا که هستین آن مشکل بکن من تشخیص دارتن نگرن که بارین چی دنیا جماعتا که احق تر بل آهادی کنار گیری افضل خلاصہ ایلہانی ہے بدبینی ہے از نظر و دور کرنے کہ یہ صحابیان کے کنارہ دینیش کو تگا شانی نزدیکہ آیاں دا ہمیں قصاص ہے مسئلہ دیکھ چو آیاں متفق دنگ حضرت علی بخلافت احق حقیقا امیر معاویہ ہم خلافت دعوائی نکا موضوع قصاص ہے گی ایلہ کہاستے آئین نظر اشیہ کے چونگو بچار واقعی قصاص خیلی اہم ہے پدا کہاستے حضرت عثمانی کشاک امیر المومنین بودتا ادا آیان بر ہمیں مسئلہ یا منطقہ تنبارے کہ یعنی امیر معاویہ اجتہاد کے قصاص ذلو تر بھی یا حضرت علی اجتہاد کے ہنی مبید بتاخیر بھی کجائی مہم ترین تو آیان بر اشیاء منطقہ تنباشی ترجیح بھی دیں یا شیخ مر ترجیح در نظر نہیں آنسی کو کنے تنہارج کے دیکھ پانک آیان آیان ایک آن نظرہ کا اشیاء کی مراجعات ہمانک عمر امر حبیثم کسان ایک آئی مراجعات اوز امر امر حبیثم صحابہ حمد رسی امر حدائی النظر کیا اجتحاد و حقیقت حقیقت امر باطل نا لانچی مردم نا دان امسال من شما ہر جا دور کن امریکا اترا نا آن ہر چیز تحقیق کو جب کہ تحقیق جنبتا رکھیں وآخر دعوانا بلد؟ حضرت علی بعضی که به خلافت رسید قصاص قاتلای حضرت عثمان رو گرفت یا نه؟ شما معلوم نیست که حضرت خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کما حق ہو که بخلافت برسد و تمام مسلمان متفق بشن نشد تا این که حضرت علی شهید شد خودش متوجه شد ایشان در همین فکر بودن که این وقتی که اهل شام با دست من بیعت بکنن اتفاق با این طرف آن طرف هم متفق شان آن وقت من قصاص را میگیرم و تا حال هم از نزد حضرت علی رضی اللہ عنہ اینطور معلومش بودن که همان کسانی که از این اشرار بودن این کارها کردن بیشتر داره اطماعت من هستم مثلا اینقدر معلومش بودن اما این که بتاین این شخص از یا آن از به طریق شهادت و دلائل شرعی که این فرد است ثابت نبود دهاد البته اینقدر میدانش نبود بره در لشکر من کسانی هستن ولی کدام یکی هست از اینها به چه دلیلی ثابت است ثابت نیست نزد ایشان مخفی مبهم بود و ایشان منتظر همین بودند که وقتی این ابهام رب بشود تمام اهل شام و دیگر به من اتفاق بکنند آن وقت من این کار را می کنم و می توانم کردن اختلاف قومی اختلاف دو دستگی در امت پیدا نمی شد آن وقت ولی حضرت در همین فکر بود و آخر خود شهاده بنا جام شهادت رسید شد به جای مرسید البته قدرت الهی همان قاتلین حضرت عثمان را خود قصاص کردند هر یکی را به یک بلایی گرفتار کرد این شهم در همان زمان حضرت علی تا زمان امیر معاویه جلوتر هم از دنیا رفتن به سزای های مختلف به مرض های مختلف گرفتار کردن حتی هر کسی وقت موت همیشان اعتراف کردن که ما بودیم این دوست من بودم این دوست این بلا از همان جا به من رسید امیر آن بلا به من رسید این وقت هر کسی مترف شد به کارها کنید مسئله اعتقاد و محکم کردن اعتقاد بر صحابه و خصوصا در همین مشاجرات و درمیان ایشان آمده است اینها را تحویل کردن برای حق رفتن خیلی مشکل شیطان خیلی فریب می‌دهد.